reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 1 listopada, minęła 17. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Na cmentarzach w całym kraju trwają kwesty na odnowienie zabytkowych nagrobków. Na warszawskich Powązkach jest nasz reporter. Moskiewski reżim ustawił w Miedno je popiersia Stalina i Dzierżyńskiego. To polityczna schizofrenia, mówi ambasador Polski. Czechy przedłużyły kontrolę na granicy ze Słowacją. Uroczystość Wszystkich Świętych to dzień, gdy tłumnie odwiedzamy groby naszych bliskich. Co roku na cmentarzu powązkowskim w Warszawie jest spory ruch. Trwa tam tradycyjnie kwesta, której celem jest ratowanie jednej z najważniejszych nekropolii narodowych. Łączymy się z Tomaszem Zielenkiewiczem, który jest na miejscu. 49 raz zbierane są tutaj pieniądze, dzięki którym blask odzyskują zabytkowe nagrobki i pomniki. Co roku kilkanaście z nich jest restaurowanych. Kwestują tradycyjnie znane twarze, artyści teatralni i filmowi, dziennikarze, także politycy, młodzież i grupy harcerzy. Każde wrzucenie pieniędzy do puszki to okazja do pełnej ciepła rozmowy, powiedział mi aktor Piotr Zelt. Dostajemy mnóstwo miłych słów, przede wszystkim serdeczności. Ludzie najczęściej dziękują nam głównie za to, że kwestujemy, że poświęcamy czas i dziękują, bo oni przychodzą tutaj odwiedzić właśnie swoich bliskich. W związku z tym bardzo doceniają to, że zbieramy pieniądze na to, żeby zadbać o ten cmentarz, żeby były środki na konserwację. Zbieramy na remont Powązek, zachęcamy do wrzucania. Spacerując cmentarnymi alejkami, można zauważyć, że niektóre groby i pomniki przykryte są brezentem, co oznacza, że właśnie trwają przy nich prace remontowe. Na przyszły rok zaplanowano odnowienie kolejnych 16 pomników nagrobnych. Kwesta zakończy się za 2 godziny. Już teraz cmentarz rozświetlają tysiące zniczy przynoszonych tu od samego rana. Mówił Tomasz Zielenkiewicz, dziękujemy za relację. Na cmentarzu w Miednoje, gdzie spoczywają szczątki ponad 6 tysięcy polskich oficerów zamordowanych przez NKWD, od miesiąca stają popiersia sowieckich oprawców. W ocenie ambasadora Polski w Rosji, Krzysztofa Krajewskiego, to barbarzyństwo i polityczna schizofrenia. W tej chwili stykamy się z rzeczą praktycznie trudną do wyobrażenia, wręcz absurdalną. W związku z tym mamy już obraz kompletnej schizofrenii politycznej, która powoduje, że tym bardziej powinniśmy troszczyć się o miejsca, które są miejscami pochówku tysięcy naszych obywateli. Cmentarz w Miednoje to miejsce pochówku tysięcy ofiar stalinizmu. Część nekropolii zajmuje polski cmentarz wojenny, gdzie spoczywają oficerowie zamordowani w 40 roku przez NKWD. Na przełomie września i października moskiewski reżim ustawił tu popiersia Lenina, Stalina i Dzierżyńskiego. W Zjednoczonym Królestwie nie ma zwyczaju odwiedzania grobów o tej porze. Robią to jednak przedstawiciele polskiej społeczności, a naszych rodaków spoczywa tam wielu. Więcej na ten temat Adam Dąbrowski. Ponad 1000 cmentarzy, niemal 50 tysięcy polskich grobów, a to dane obejmujące tylko Anglię, Walię i Szkocję. Jest grób Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej w Manchesterze albo Mariana Hemana w Cold Harbour. Rysownik Felix Topolski, oficjalny artysta podczas koronacji Elżbiety II, leży na pięknym wiktoriańskim cmentarzu na Highgate w Londynie. Na Kensal Green Paweł Strzelecki, zdobywca Góry Kościuszki, a wystarczy krótki spacer po cmentarzu Mount Vernon na południu Edynburga, by znaleźć tak zwaną mogiłę samotnych Polaków. Jeżeli chodzi o Szkocję, najwięcej polskich grobów znajdziemy na cmentarzu w Perth. Nieopodal stacjonował generał Maczek. W Walii polskie ślady przede wszystkim na cmentarzu Wrexham. Tu leży choćby Walerian Czuma, dowódca obrony Warszawy w 1939 roku. To ludzie słynni, tacy, którzy zapisali się w historii, ale oczywiście zdecydowana większość to tacy, których nazwisk nie znajdziemy w podręcznikach. Powstańcy styczniowi, szeregowi żołnierze II wojny, oprócz tego imigranci powojenni i ci z czasów stanu wojennego. Zwykli ludzie, którzy przybyli na wyspy, by ułożyć sobie życie. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Czechy przedłużyły do co najmniej 22 listopada kontrolę na granicy ze Słowacją. Premier Petr Fiala powiedział, że obecnie sytuacja wygląda lepiej, a liczba zatrzymanych migrantów spadła w porównaniu z poprzednim rokiem o 80%. Podejmowane działania przynoszą efekt. Cieszy mnie, że odnosimy też sukcesy w ujawnianiu przemytników nielegalnych migrantów. Jest to ważne dla zablokowania tras, którymi handlarze ludzkim nieszczęściem przywożą tych ludzi do Europy. Szef czeskiego rządu nazwał prowadzenie kontroli na granicach wewnętrznych Unii gaszeniem pożaru. W jego ocenie nielegalna migracja wymaga europejskiego rozwiązania, które wzmocniłoby ochronę zewnętrznych granic wspólnoty, usprawniło współpracę z państwami trzecimi i przyspieszyło proces wydalania migrantów z kraju. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po 17 w Radio Nawigatorze Trójki. Czas na ostrzeżenia dla kierowców, a tema dla Państwa Anna Hardej. Zaczniemy od dobrych wiadomości. Nie ma już utrudnień na A1 między węzłami Włocławek i Ciechocinek. Na 185 kilometrze wcześniej samochód osobowy uderzył w bariery. Teraz już wszystkie pasy w kierunku Gdańska są otwarte. Przenosimy się do Wrocławia. Zamknięta jest ulica Osobowicka przy cmentarzu, a także Łużycka i jest nieprzejezdna. Za to korkuje się droga 342. Samochodem nie da się dojechać do cmentarza Grabiszyńskiego. Zorganizowano specjalne parkingi. Ruchem kieruje policja. Policjanci apelują, aby osoby odwiedzające po zmroku cmentarze wzięły ze sobą odblaski. A w Poznaniu przy cmentarzu Miłostowskim zamknięta jest Podhalańska, a korkuje się Gnieźnieńska. W Gdańsku za to przy cmentarzu Oliwskim mamy zator na Opackiej i Czyżewskiej. Na drodze 501 przy cmentarzu Łostowickim mamy zator w obie strony i na ulicy Łostowickiej również stoją kierowcy. No i jeszcze Olsztyn, cmentarz komunalny w Dywitach odwiedzają wiele osób i tu mamy korek na drodze 51, to jest Aleja Wojska Polskiego. Mamy też zator na ulicy Jagiellońskiej. Jedźmy ostrożnie, cierpliwości. Kolejny raport z dróg na naszej antenie w Radio Nawigatorze Trójki już o 17.30, a teraz sport w Trójce i Mateusz Warianka. Dzień dobry. Dzień dobry. Tenis na początek. Hubert Hurkacz zagra w 1/8 finału turnieju ATP w Paryżu. Polak pokonał doświadczonego Hiszpana Roberto Bautista Agouta 6-3 i 6-2. Hurkacz w Paryżu walczy nie tylko o tytuł. Wciąż ma duże szanse, by zakwalifikować się do turnieju ATP Finals w Turynie, który rozpocznie się 12 listopada. Dziś wspominamy tych, którzy zmarli. W minionych 12 miesiącach świat piłki nożnej pożegnał Igora Sypniewskiego, dwukrotnego reprezentanta Polski, byłego zawodnika m.in. ŁKS-u Wisły Kraków czy Panathinaikosu Ateny. Wspominam były reprezentant Polski Kazimierz Moskal, który z Sypniewskim spotkał się w drużynie Białej Gwiazdy. Miałem okazję Igora poznać w Wiśle. Graliśmy przez krótki okres razem. Wielki talent, ale cóż, to życie chyba nie potoczyło się tak, jakby nie tylko on sobie to wyobrażał, ale i myślę wielu ludzi. Smutne informacje zawsze to, jeśli się zna człowieka w tak młodym wieku odchodzi, to naprawdę jest to mocno przygnębiające. Sypniewski był uznawany za jeden z największych talentów w historii ŁKS-u, a także polskiego futbolu, nie do końca spełnionym z uwagi na problemy z alkoholem, a następnie z prawem. Zmarł 4 listopada minionego roku w Łodzi. Miał 47 lat. W ostatnim roku zmarł też inny wybitny piłkarz Andrzej Iwan, 29-krotny reprezentant Polski, członek drużyny, która w 1982 roku zajęła trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata. Gracza, który czterokrotnie sięgał po Mistrzostwo Polski, raz z Wisłą Kraków i trzykrotnie z Górnikiem Zabrze. Były bramkarz reprezentacji Polski Jan Tomaszewski podkreśla, że Iwan miał wyjątkowe predyspozycje. Był to jeden z największych talentów w historii polskiej piłki. I tak go zapamiętam. Jeśli chodzi o człowieka, naprawdę był bardzo otwarty, bardzo szczery. Był to taki kumpel. Kumpel do życia. W wieku 16 lat był nieprawdopodobnym talentem i zamiast grać tylko i wyłącznie w pierwszej reprezentacji, to ktoś, jakiś idiota wpadł na pomysł, żeby grał i w juniorach, i w seniorach. Kiedy on przechodził do juniorów, no to tam się bawił z nim. To był, jak to się mówi, wójt do trumny. Chłopak nie wytrzymał. Po zakończeniu piłkarskiej kariery Iwan udzielał się jako trener i telewizyjny ekspert. Zmarł 27 grudnia zeszłego roku. Miał 63 lata. Czas na prognozę pogody. Wieczorem i nocą pogodnie, tylko na wybrzeżu i Pomorzu Zachodnim będzie się chmurzyć, może padać. Tej nocy bez przymrozków, od 1 stopnia na Suwalszczyźnie i na Podhalu, 3 w centrum, do 9 na południu i zachodzie. Rano uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Jutro w ciągu dnia słonecznie, bez opadów, choć może się chmurzyć miejscami, głównie na południu i zachodzie. Wiatr umiarkowany, dość silny, ale lokalnie też w całym kraju jutro porywisty. Na wybrzeżu i Podhalu do 80, w Sudetach do 100, a w Karpatach nawet do 110 km na godzinę. Jutro od 10 stopni na Suwalszczyźnie do 16 w centrum i na Dolnym Śląsku. zamieszanie i roztargnienie, jakie w Dniu Wszystkich Świętych często towarzyszy nam, odwiedzającym groby bliskich, to doskonała okazja dla kieszonkowców. Ostrzega, przypomina policja, warto o tym pamiętać, przebywając na cmentarzu, jadącym w kierunku nekropolii zatłoczonym autobusie, czy po prostu na dworcu. Tak czy inaczej, jak jesteśmy w takich sytuacjach, niezmiennie przypominamy, by uważać. Czujność wzmożona jak najbardziej wskazana. Program Trzeci Polskiego Radia. W audycji popołudniowej czas refleksji o życiu, sensie przemijania. Kogo dziś Państwo wspominają? Dwie dwójki i siedem trójek. Chciałabym wspomnieć, no rodziców na pewno, a chciałabym wspomnieć też swojego chrzestnego. Teraz tak wspominam, ponieważ był dla mnie bardzo dobry. Chrzestną jeszcze mam, a chrzestny zawsze o mnie pamiętał. Miło go wspominam. No i oczywiście takie też bardzo dobre koleżanki, przyjaciółki, którym wiele zawdzięczam również. Miło wspominam i o nich pamiętam. Popołudniowej, 14 minut po godzinie 17, wspominają Państwo swoich bliskich, a my także wspominamy wielkich tego świata. Izraelski polityk i dyplomata, był ambasador Izraela w Polsce w latach 90. przewodniczący Knesetu. 3 lutego zmarł Szewach Weiss, profesor nauk politycznych, dziennikarz i pisarz, wielce zasłużony dla rozwoju dialogu i stosunków polsko-żydowskich. O tej niezwykłej postaci opowie Państwu Kuba Witkowski. Dialog, dialog, jeszcze raz dialog, powtarzał Szewach Weiss. Trzeba jednak robić wszystko, żeby przyszłość była lepsza. Profesor zawsze szukał pomostów, które łączą zwłaszcza Żydów i Polaków. W końcu urodził się w przedwojennej Polsce 5 lipca 1935 roku w Borysławiu, w województwie lwowskim. W czasie II wojny światowej wraz z rodziną był ukrywany przez Polaków i Ukraińców przed niemieckimi żołnierzami. Już jako ambasador Izraela w Polsce, także przy okazji wręczania Polakom medali Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, powtarzał, że Polacy nie są antysemitami. Żebym ja myślał, że Polacy wszyscy są antysemitami, ja bym nie wrócił. Ja bym nie był tutaj ambasadorem. Ja byłem przewodniczący Knesetu i 4 lata zastępca prezydenta państwa Izraela. Ja mogłem zostać w kraju i kandydować na prezydentstwo państwa. A postanowiłem, że ja chcę wrócić do Polski, bo ja wiem osobiście, że między Polakami jest bardzo dużo szlachetnych, sprawiedliwych ludzi. Ale Szewach Weiss był zaangażowany nie tylko w budowanie więzi Izraela z Polską, ale i w dialog międzynarodowy. Między innymi w 1993 roku w Oslo uczestniczył w rozmowach pokojowych z Yasirem Arafatem. W kontaktach z ludźmi, czy to podczas oficjalnych spotkań, czy to prywatnie, budził ciepłe odczucia. Szewas po prostu był człowiekiem. Niesamowitym człowiekiem o pięknej swojej historii. Wspominała dzień po jego śmierci na antenie Trójki Gołda Tencer, aktorka związana z Teatrem Żydowskim i założycielka Fundacji Szalom. Szewach też umiał słuchać. Do niego przychodziło mnóstwo ludzi opowiadać ich historię. Bardzo często potrafił doradzić. Szewach był rzeczywiście prywatnie tak jak kolega. Szewach Weiss zmarł w Tel Awiwie i 2 dni po śmierci, 5 lutego, został pochowany na cmentarzu na wzgórzu Herzla w Jerozolimie. Był lojalnym przedstawicielem ocalałych z Holokaustu oraz Izraela, mówił premier tego kraju Benjamin Netanyahu, składając kondolencje rodzinie zmarłego podczas posiedzenia rządu. Szewach był lojalnym przedstawicielem ocalałych z Holokaustu oraz obywateli Izraela. Nie zawsze się z nim zgadzałem, ale zawsze go ceniłem. Ceniłem jego zaangażowanie na rzecz Izraelczyków, na rzecz kraju, a zwłaszcza zaangażowanie w pielęgnowanie pamięci o Holokauście. Był w tym wszystkim każdą cząstką swojej duszy. Szewach Weiss spoczął w kwaterze najważniejszych przywódców izraelskich i osób szczególnie zasłużonych. Oczywiście Szewach Weiss to nie jedyny polityk z zagranicy, który zmarł w tym roku. 12 czerwca w wieku 86 lat odszedł włoski polityk i przedsiębiorca Silvio Berlusconi, trzykrotny premier Włoch, stojący na czele 4 rządów, założyciel partii Forza Italia, następnie twórca ugrupowań Lud Wolności, był parlamentarzystą krajowym i europejskim. Dziś w audycji popołudniowej czas refleksji o życiu, o sensie przemijania, kogo państwo zechcieliby wspomnieć na trójkowej antenie. 2 2 i 7 3 czekamy. Ask me where to begin. Am I so lost in my sin? You ask me where did I fall? I'll say I can't tell you when. But if my spirit is lost, how will I find what is near? Oh, pani Kasia z Mazur, ależ pięknie dziś gracie. John Anderson, Evangelis i Państwa wspomnienia. Ostatnio odeszły dwie koleżanki, Agnieszka i Ania. Jedna w czerwcu, druga kilkanaście dni temu. Bardzo ciepłe, bardzo rodzinne. Podpatrywałam sposób radzenia sobie z problemami. Takie bratnie dusze. Jakże żywe, przepełnione miłością Państwa wspomnienia. Dwie dwójki i siedem trójek. Na pierwszym planie są moi kochani rodzice, mama Maria, która była wspaniałą kobietą, i ojciec Józef, który nauczył mnie wędkarstwa, a przez to ogromnego szacunku do ojczystej przyrody. No i naturalnie wspominam swojego świętej już pamięci teścia Andrzeja, który był znakomitym kumplem. Bardzo dziękujemy, wspominamy i zachęcamy Państwa. Dwie dwójki, siedem trójek. Pamiętamy również o symbolicznych grobach zarówno marynarzy, jak i żeglarzy, którzy odeszli na wieczną wachtę. I jak co roku w Gdańsku pod pomnikiem zaginionych na morzu, na bulwarze nadmorskim, odbywa się spotkanie upamiętniające osoby, które straciły życie w morzu na przestrzeni ostatnich lat. Jedną z historii, którą nie można zapomnieć, są wydarzenia sprzed 23 lat, kiedy zatonął jacht Bieszczady. Te i inne tragiczne historie przypomni nasza reporterka Anna Rembas. Morze pochłania co roku dziesiątki marynarzy. W jednej z największych w ostatnim czasie katastrof morskich w historii polskiej żeglugi, zatonięciu promu Jan Heweliusz w styczniu 1993 roku, zginęło 55 osób. Cztery lata później w katastrofie masowca Leros Trent zginęło 20 polskich marynarzy. Spoczywają na głębokości 245 metrów. Do tragedii tej doszło u wybrzeży Norwegii. Pamiętamy także o załogach statków Wigry, Czubatka, Cyranka, Kudowa Zdrój, Busko Zdrój czy ORP Orkan. Wspominamy dziś także załogę harcerskiego jachtu Bieszczady, który zatonął we wrześniu 2000 roku. Tamci żeglarze mają w gdyńskiej marynie symboliczny pomnik, jednak ich prawdziwym grobem pozostaje morze. Co roku pod tym pomnikiem spotykają się rodziny zmarłych. To była piąta doba żeglowania nad samym ranem, kiedy w jacht uderzył gazowiec. Syn w tym momencie spał w części dziobowej jachtu. Odpoczywał, nie był na wachcie w momencie tego tragicznego zdarzenia. Wszyscy mieli kilkuletnie doświadczenie, wszyscy odbywali staż na przedegzaminem na stopień jachtowego sternika morskiego. Małgosia, która uratowała się, była w stanie wystrzelić rakiety czerwone. Druga oficer. Tak, druga oficer, zapalić pochodnie i jakby zwrócić uwagę na to, że coś się zdarzyło. Fakty były bezlitosne. Statek rozjechał jacht i popłynął sobie dalej. Rybak, który prowadził połowy w tym czasie, czy Brian Kent, wcześniej widział światło jachtu i to zeznał szyper tego kutra. Natomiast w momencie, kiedy zobaczył czerwone rakiety, ruszył na pomoc i to on uratował Małgosię i on nadał sygnał My Daily Relay, informując o tym, że jak został rozjechany, że być może są jeszcze ludzie w wodzie i że należy pospieszyć na ratunek. I po 40 minutach dopiero Lady Elena wróciła. Nawet później. Ja nie pamiętam dokładnie czasów, ale to była rzędu półtorej godziny co najmniej. Jedyne, co możemy zrobić, to pamiętać. Pamiętać o ludziach takich jak my, takich jak nasi dzisiejsi wychowankowie, którzy realizując swoją pasję, swoje marzenia, odeszli na wieczną wartę. Pamiętać to obowiązek, ale i zaszczyt każdego z nas. Czuwaj. 2 listopada na plaży w Sopocie przy kaplicy O Szczęśliwy Powrót odbywają się zaduszki morskie organizowane przez duszpasterstwo ludzi morza w Gdańsku. To szczególne miejsce, blisko morza, blisko żywiołu, który zabrał tak wielu marynarzy. Zaduszki morskie to szczególna modlitwa za tych, którzy nie wrócili do portów przeznaczenia.

Żegnamy reklamy. O 17.30 uwagę prosimy kierowców w Radio Nawigatorze Trójki. Najświeższe informacje z dróg ma Mariusz Dąbrowski. Dzień dobry, właściwie dobry wieczór. Witam. Bez względu na to, czy jesteśmy w dużym czy małym mieście, w osadzie czy na wsi, to wszędzie tam, gdzie jest w pobliżu cmentarz, ruch jest spory. Proszę pamiętać o zmiennej organizacji ruchu przy nekropoliach. Proszę mieć na uwadze, że piesi mają pierwszeństwo. Proszę zachować ostrożność. Warto ze wzmożoną czujnością obserwować, co dzieje się wokół nas. Warto też starać się przewidywać to, co może się wydarzyć i pamiętajmy o jeździe z prędkością bezpieczną, a ta w różnych warunkach jest przecież inna. Krajowa 11, wjazd do Koszalina Korek przy wyjeździe również i tam jest ruch spowolniony, dotyczy to jezdni w stronę Bobolic. Droga krajowa numer 15, odcinek Toruń-Brodnica-Wrocki, 282 kilometr. Tu doszło do zdarzenia 3 autosobowych, 2 osoby są ranne, a 15 została zablokowana. Krajowa 19, odcinek Kock-Lubartów w Bykowszczyźnie na 267 kilometrze. Zdarzenie 2 autosobowych, 4 osoby ranne, 19 zablokowana. Droga krajowa numer 51 między Olsztynem a Dywitami, korki i spowolnienia. Droga wojewódzka 509 w Elblągu, spore utrudnienia w rejonie cmentarza Dębica, aż po jeziorki. Droga wojewódzka 282 w Zielonej Górze od centrum miasta po wjazd na trasę S3, spowolnienia i korki. Wszystkim podróżującym, ale i tym, którzy pieszo zmierzają po chodnikach i po poboczach, ostrożności i życzliwości. Pamiętajmy o odblaskach. Kolejne informacje z dróg na naszej antenie po serwisie o 18:00. To już za nieco ponad pół godziny. Polecamy się. Jutro słonecznie i bez opadów. Może się chmurzyć miejscami, głównie na południu i zachodzie, ale wiatr będzie przeszkadzał, bo lokalnie w całym kraju porywisty, umiarkowany, dość silny, najsilniej powieje na wybrzeżu oraz w górach, lokalnie nawet do 110 km na godzinę. Jutro od 10 stopni na Suwalszczyźnie do 16. Najwyższa temperatura w centrum i na Dolnym Śląsku. Dziś czas refleksji o życiu, o sensie przemijania Dzień Wszystkich Świętych przed Dzień Dnia Zadusznego. Kogo państwo wspominają? Kiedyś przyszedłem do dziadka, no i uchachany, zwykle tam, cześć dziadzio, to, tego, owego. Mówię, o, dzisiaj dowiedziałem się fajnej rzeczy w szkole, że na przykład nasi kochani bracia, oczywiście wiadomo, kto ze wschodu, nasi najlepsi bracia, którzy są, będą i zawsze będą naszymi najlepszymi przyjaciółmi, że nam 17 września przyszli i pomogli. Dziadek usłyszał to wszystko, posłuchał, co ja tam gadam, posadził sobie mnie naprzeciwko i od tego dnia zaczęła się dowiadywanie prawdy. Opowiedział mi o 17 września, jak to było i tak dalej, o wojnie i wszystko po kolei i na końcu zawsze mówił, pamiętaj, że to zostaje między nami. If I tell you now, will you keep on loving me? If I tell you how I feel, will you keep bringing out the best in me? You give me the sweetest taboo. We'll be right back. cały dzień odwiedzamy groby bliskich, tak też czynią mieszkańcy Lublina, odwiedzających swoich bliskich zmarłych na najstarszej w mieście nekropolii przy ulicy Lipowej. Przypomnijmy, składa się z czterech części: wojskowej, ewangelickiej, prawosławnej i rzymskokatolickiej, założonej pod koniec XVIII wieku. Co roku, nie tylko na Wszystkich Świętych, także w Dzień Zaduszny, odbywa się kwesta na rzecz renowacji zabytkowych nagrobków. Co mówią sami odwiedzający tę nekropolię? To jest takie bardzo nostalgiczne święto, jak do tego podchodzę. Bardzo bym chciał wierzyć, że to się nie kończy, tak jak w tej godzinie ostatniej pochowania zmarłego. Jest to święto bardzo pożądane dla nas wszystkich, bo przypomina nam też o tym, co nas czeka, prawda? Dla mnie zaduma, mąż nie żyje, więc przyjechałam, żeby to święto jakoś uczcić, prawda? Zapalić świeczkę przynajmniej. Dlatego tak rano jestem, bo później widać, co się dzieje, ludzi dużo jest. Wspominam tych ludzi, którzy odeszli. Wspaniałych ludzi. Zapalenie zniczy od samego rana. Potem mamy obiad taki uroczysty i potem po południu znowu tutaj wracamy na cmentarz. Także rano się spotykamy z rodziną, chodzimy po grobach wszystkich rodzinnych i takich tych dodatkowych, czyli jakichś takich żołnierzy nieznanych. Tego mamy tradycję. Dzień dobry, pomoże nam pani. Dziękuję bardzo. Dzięki. Pomogą nam państwo odnawiać zabytki na naszym cmentarzu? Proszę pani, ja sam już zbierałem, zebrałem 620 zł. No to gratulacje. 19 groszy. Gratulacje. Czy już plon jest? Współpracujemy ze Społecznym Komitetem Odnowy Zabytków Lublina, który od 37 lat organizuje te kwesty. Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków Dariusz Kopciowski. I dzięki tym zbiórkom społecznym udało się odnowić ponad 300 nagrobków. Mamy nadzieję na kolejne w roku przyszłym. Te najbardziej wartościowe są zlokalizowane przy kaplicy rzymskokatolickiej. Wśród autorów tych rzeźb możemy wymienić znakomite nazwiska z złotymi zgłoskami zapisane w historii polskiej rzeźby. To może nam pani? Ja obiecałam, że pomogę. Dziękuję bardzo. Bardzo jest mi miło. Uważam, że akurat to jest szczytny cel, bo jest dużo takich ludzi, którzy po prostu zbierają dla siebie, a naprawdę nasz cmentarz na Lipowej potrzebuje tego, żeby odnawiać, bo jest naprawdę bardzo dużo zabytkowych tutaj grobów. Sama mam tutaj bliskich na cmentarzu pochowanych i taka jestem w ogóle związana z tym cmentarzem. Od wielu lat tu przychodzę, jak widać. I zawsze te pomniki rzeczywiście napawały mnie jakąś zadumą i widziałam, że jest rzeczywiście potrzeba odnowienia ich. Jeszcze jako dziecko właśnie zauważałam to, dlatego staram się włączać. No i podkreślmy, że z zebranych środków organizatorzy planują odnowienie rzeźby secesyjnej na pomniku pani Bercikowskiej, nagrobka Władysława Plewińskiego czy nagrobka Stefanii Mazurkiewicz oraz nagrobka Stanisława Pliszczyńskiego. Od początku organizowania kwesty wyremontowano ponad 300 nagrobków zabytkowych. W ubiegłym roku podczas trzydniowej zbiórki zebrano około 90 tysięcy złotych. W tym roku odbywa się, przypomnijmy, 37. odsłona akcji. A kwesta na rzecz odnowy pomników lubelskiej nekropolii przy ulicy Lipowej potrwa do piątku. What they said was real, makes me want to steal. Living on the house, guess I'm living on my house. All I got is time, got no meaning, just a rhyme. Take time with a wounded hand, 'cause it likes to heal. Take time with a wounded hand, 'cause it likes to steal. Take time with a wounded hand, 'cause it likes to heal. I like to steal. I'm happy. wspominamy Państwo również, nie tylko swoich bliskich, także idoli. Robbie Robertson, on odszedł i został tylko w zespole The Band Get Hudson. Robbie Robertson, fantastyczny muzyk. Przypomnijmy, zmarł 9 sierpnia w Los Angeles. 2 2 i 7 3 za kwadrans 18. Dzisiaj jestem tylko wspomnieniem, echem dziecięcych lat. Kiedyś byłam twoim marzeniem, do mnie należał świat. Świat twoich zabaw, myśli i słów, pierwszych radości i pięknych snów. Dzisiaj, gdy przymkniesz oczy, na szarym pamięci tle pośród wyblakłych przeźroczych, zobaczysz właśnie mnie. Jestem twoją bajką, jestem twoją bajką, jestem bajką twego snu. Jestem twoją bajką, jestem twoją bajką, jestem bajką twego snu. Kiedy naszych bliskich, rodziców, krewnych, znajomych, przyjaciół, ale też ludzi kultury czy zasłużonych w walkach o niepodległość. O naszej historii opowiadają nagrobne płyty, daty, inskrypcje. Zapraszam do wysłuchania fragmentu reportażu Pamięć o tych, którzy żyli przed nami. Zwracam zawsze uwagę na rozmaitość tych nazwisk na nagrobkach. To jest właśnie ciekawe. Oprócz tych nazwisk też oczywiście ciekawe są różnego rodzaju inskrypcje. I tutaj pamiętam swego czasu, jak byłem na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie, tam zwróciłem uwagę na kilka takich dość lekkich, nawet żartobliwych tego rodzaju inskrypcji, których na przykład w Warszawie nie widziałem. Zastanawiam się, z czym to się wiązało, czy to jakieś różnice kulturowe między dawną Galicją a Kongresówką, ale to jest ciekawe. Taki napis w stylu, teraz luźno cytuję, nie pamiętam dokładnie, typu troszkę odpocznę i wstanę, czy coś w tym stylu. Charakterystyczne dla tych dawnych nagrobków było jednak takie przywiązanie pewne do tytułów. Na przykład na nagrobku pojawił się napis obywatel miasta stołecznego i to już też brzmiało dostojnie. I Powązki, i Brudno, to znaczy są te dwa, na których bywam najczęściej. Wchodząc na Powązki, to też od razu można powiedzieć, że się wchodzi na groby lwowiaków, bo jest właśnie grób poety Zbigniewa Herberta. Oczywiście grób Zbigniewa Herberta to jest zawsze właśnie i w kwiatach, i znicze się palą. Tu musimy już wejść w te alejki. Kto jest tu? Na cmentarzu w Warszawie, na Starych Powązkach. Pierwsza żona prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego, Michalina Mościcka. Zakładane przez nią ośrodki, ochronki, szpitale, aż do końca jej życia, już kiedy właśnie była prezydentową, no to rzeczywiście bardzo wpłynęły na poprawę bytu, jakości życia rozmaitych grup społecznych w Polsce. Teraz tylko fragment tego, co przygotowało studio reportażu i dokumentu Polskiego Radia, ale już teraz polecamy Państwu. Reportaż w Trójce. A cały reportaż Urszuli Żółtowskiej dziś na naszej antenie po 22. Talking to you, and I knew then it would be a lifelong thing, but I didn't know that we could break a silver lining. And I'm so sick, like a good book, I can't pull this deep end. A sort of fairy tale. Tried to downplay it with a bit about us. He said you'd take it as long as I could. I could not erase it. And I'm so sick, like a good book, I can't put this deep in. A sort of fairy tale. Już prawie do usłyszenia dziś w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. Taki czas refleksji o życiu, o sensie przemijania. Dlatego ważne jest, abyśmy znali swoje korzenie, skąd się wywodzimy, historie rodzinne. To jest bardzo ważne dla nas i dla następnych pokoleń. Bardzo Państwu dziękujemy za wszystkie telefony. Za 6 minut o 18 serwis, także informacje dla kierowców. Potem po 18 po drodze z Trójką i Witold Lazar. Monika Suszek, Katarzyna First-Wojtkowska, Daniel Leśniewski i Piotr Łodej. Spokojnego wieczoru.